bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 9:00. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W tłumaczenie, że to przypadek, uwierzą chyba tylko naiwni, powiedział wicemarszałek Sejmu o izraelskim ataku na konwój humanitarny. Rolnicy odwiedzą dziś biura poselskie i senatorskie w całym kraju. Więźniowie w Stanach Zjednoczonych chcą koniecznie obejrzeć zaćmienie słońca. Złożyli w tej sprawie pozew sądowy. Armia izraelska wiedziała, że trasą uznawaną za bezpieczną jechał konwój humanitarny, powiedział w Trójce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji przypomniał, że ostrzeliwano kolejne samochody, do których przenoszono rannych. W ataku zginęło 7 osób, wśród nich polski wolontariusz Damian Sobul. Armia izraelska w tym konflikcie bliskowschodnim działa wyjątkowo brutalnie. Od początku trwającej już pół roku operacji izraelskiej w Strefie Gazy zginęło 200 działaczy organizacji humanitarnych i dziesiątki tysięcy ofiar cywilnych. Tam się leje krew na wielką skalę. Twierdzenie, że to wszystko się dzieje po prostu w wyniku jakiejś pomyłki przez przypadek, no to jest tłumaczenie dla naiwnych. Izraelska dyplomacja prezentuje takie podejście, że po prostu robimy swoje, jak nas chwycą za rękę, mówimy, że to nie nasza ręka. Naszym celem jest, aby Izrael wziął moralną i polityczną odpowiedzialność za atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jutro rano ma się stawić w polskim MSZ-cie ambasador Izraela Jakow Liwne. 4 osoby zginęły w nocnym ataku na Charków. Rosjanie wypuścili na miasto dalekosiężne drony, które trafiły w budynki. Uderzyli w Charków co najmniej 4 razy. Na miejscu są służby, trwa ustalanie strat. Po pierwszym nocnym ataku szachidów w Charkowie wybuchły pożary w blokach mieszkalnych i domach jednorodzinnych. Wśród ofiar śmiertelnych jest cywilna kobieta, ale też 3 strażaków, którzy przybyli na miejsce wybuchów. Zginęli, kiedy Rosjanie ponownie uderzyli dronami. Oprócz ofiar śmiertelnych 12 osób zostało rannych. Według władz miasta Rosjanie w sumie wypuścili na Charków 15 dronów. Część udało się strącić. Rosja masowo wykorzystuje dalekosiężne bezzałogowce. W zeszłym miesiącu wypuściła na Ukrainę około 600 takich maszyn. Początkowo Rosjanie kupowali szachidy w Iranie. Następnie sami rozpoczęli montaż tej broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rolnicy odwiedzą dziś biura poselskie i senatorskie w całym kraju. Zapowiadają, że przyniosą nie tylko swoje postulaty, ale także dary natury, mówi rzecznik protestujących Roman Waszczyk. Sporo takich zorganizowanych grup chce właśnie odwiedzić naszych parlamentarzystów i wręczyć im pewne prezenty. I ziemniaki, i warzywa inne, ale też słoik, powiedzmy, gnojówki, trochę obornika. W Łodzi od 10 do 17 odbędzie się protest na ulicy Aleksandrowskiej, mówi jeden z organizatorów, Michał Jankowski. Chcemy wjechać traktorami rolniczymi na ulicę Aleksandrowską do Alei Włókniarzy, zatrzymać się i rozmawiać z mieszkańcami. Tłumaczyć im, co wiąże się z Zielonym Ładem i z całą polityką Unii Europejskiej. Nic nie zostało jeszcze podpisane, nic nie zostało uzgodnione, bo Bruksela no niestety niezbyt przychylnie do tego wszystkiego się stosuje. Rolnicze blokady zapowiedziano także między innymi w Białymstoku i Suwałkach. O decyzji dotyczącej wysokości stóp procentowych poinformuje dziś Rada Polityki Pieniężnej. Z powodu niepewności co do wysokości inflacji w nadchodzących miesiącach raczej pozostaną one niezmienione, ocenia ekonomista banku PKO S.A. Kamil Łuczkowski. Kolejne miesiące przyniosą prawdopodobnie już jej przyspieszenie. Duża rola w tym czynników tak zwanych regulowanych, jak powrót wyższej stawki VAT na żywność od kwietnia, czy też zapowiadana podwyżka taryf energetycznych dla gospodarki domowych od początku drugiej połowy roku. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Czy to się zmieni? Dowiemy się po południu. Prawa do obejrzenia zaćmienia słońca, które w poniedziałek będzie widoczne w Stanach Zjednoczonych, domaga się grupa więźniów ze stanu Nowy Jork. Skazani złożyli w tej sprawie pozew sądowy przeciwko władzom penitencjarnym. Departament Więziennictwa stanu Nowy Jork zarządził, że ze względów bezpieczeństwa w czasie zaćmienia słońca wszyscy skazani mają pozostać w celach. Grupa 6 więźniów zaskarżyła tę decyzję jako złamanie konstytucyjnego prawa wolności religijnej. Mężczyźni argumentują, że wydarzenie podobne do zaćmienia miało miejsce podczas ukrzyżowania Chrystusa. Zostało też odnotowane w islamskich księgach hadis po śmierci syna proroka Mahometa. Jeden z więźniów, Jeremy Zieliński, który jest ateistą, napisał w pozwie, że zaćmienia są czasem na świętowanie nauki, rozumu i innych wartości ateizmu. Całkowite zaćmienie Słońca będzie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek po południu. Będzie widoczne w pasie od Teksasu po Nowy Jork, zamieszkanym przez 31 milionów Amerykanów. Na kolejne zaćmienie w USA trzeba będzie czekać 20 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 20 lat, ale może będą apelować. A swoją drogą zaćmienie to raczej kojarzy nam się z czasową usterką rozumu. Kolejny serwis Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jak ktoś ma większy wyrok, takie 25, to dlaczego nie? O pogodzie teraz, bo słońce było zaćmieniu. Na razie u nas zaćmienie, jeśli chodzi o to słoneczne, to tak, ale za chmurami, bo jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. Poza tym, no właśnie, pochmurno będzie padał deszcz, w górach śnieg, wiatr południowy i zachodni, słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty w Sudetach, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. No i napływa chłodne powietrze polarno-morskie, tylko na południu nieco cieplejsze, no i ma to odwzorowanie w wartości temperatur. Dziś od 7 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13-15 stopni w centrum, do 17 najcieplej dziś na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tego słońca Państwu życzymy. 6 minut po godzinie 9. Witamy serdecznie. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej. Życzymy słońca, ale nie tylko. Także jak nazwa audycji, życzymy Państwu dobrego dnia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's up all night to get some. She's up all night. Tych życzeń dziś przed południem nie zabraknie. Proszę zostać z programem trzecim 10 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. I mam nadzieję, że ten dzień będzie na co najmniej czwórkę, jeśli nie na piątkę. A dlaczego? O tym za chwilę. Witaj w moim świecie nieznajomy. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la, la. I na schodach nie słyszałam kroku. La, la, la, la, la, la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać. Nocą i Edyta Bartosiewicz. Prawie 14 minut po godzinie 9 tych czwórek dziś w kalendarzu. Bardzo dużo, dlatego też dziś powiedziałem dzień co najmniej na czwórkę, jeśli nie na piątkę. Ale to jedna rzecz, a druga, uwaga na skojarzenia, bardzo dobre, przedpołudniowe. Dzień potrwa 13 godzin i 13 minut. Serpentyny i pobocza wyczuwamy! Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte! Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy! Coś być musi, do cholery za zakrętem! 13 godzin, 13 minut, jak nic, to musi być szczęśliwy dzień. Czwartek, czwarty, czwarty, 24. Dziś Benedykta, Izydora, Platona i Wacława imieniny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i nie może zabraknąć mądrości ludowej na dziś. Na świętego Izydora, na Bociana pora. Już widziałem kilka z nich. Kle, kle, kle, kle. Out on a shebang, I threw in one myself with the usual gang. Just a couple of girls and a couple of guys. Get up, stand up, get organized. I couldn't help thinking I seen it before. Shake the human pyramid. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart sink in. I had a sip of my gin. Stuck in the middle. What's it all for? It's giving me so little. I want more. until I met you that I realized I wasn't living in a movie but a franchise. Just a couple of changes but the same old thing. The sequel was a flop, but the third one began. Cause the breast is soft and warm, it feels like being born. The ride and the plot, playing God, King, Sunshine, Q and Storm. But now I'm stuck in the middle. What's it all for? A nie mówiłem na Izydora? No właśnie. 17 minut po godzinie 9. Teraz o współczesnej, wciąż nierozstrzygniętej walce Dawida z Goliatem. Gdzie jest granica między godnością dzieł sztuki, a wolnością artystyczną i wolnością słowa? Nad tym zastanawia się obecnie włoska opinia publiczna. Dyrektor Galleria dell'Accademia, Galerii Sztuki, w której zbiorach znajduje się m.in. rzeźba Dawida, Michała Anioła, Cecil Holbert, rozpoczyna kolejną batalię przeciw sprzedawcom gadżetów. Sprzedawcy nie kryją swojego oburzenia i podnoszą, że łamana jest wolność twórcza. Co ciekawe, podobnego zdania są też niektórzy prawnicy. O co w tym chodzi? O tym Paweł Turski. Florencja, Via Ricasoli, jedna z głównych uliczek Starego Miasta. Prowadzi ona do Galerii dell'Accademia, której to można zobaczyć jedną z głównych atrakcji leżącego u stóp Apeninów miasta, rzeźbę Dawida. W drodze jednak na wystawę, czy to idąc ze strony Piazza del Duomo, czy Piazza San Marco, mija się dziesiątki sklepików sprzedających suweniry odwołujące się do rzeźby Dawida. Niektóre z nich szokują. Bez problemu można dostać chociażby płócienne torby z Dawidem sączącym alkohol, czy magnesy jego samych pośladków. Dostępne są w różnych neonowych kolorach. Przykro mi, że jest tak wiele ignorancji, jednocześnie tak mało szacunku w stosunku do dzieła, które od wieków wychwala się za jego piękno, znaczenie i symbolikę. Wytwarzanie z niego produktów bez gustu, plastikowych, jest nie tylko złe z punktu widzenia ekologii czy bezsensownego konsumpcjonizmu, lecz także z racji braku szacunku i wrażliwości. Nie może być tak, że ta rzeźba jest przedstawiona, prezentowana na wszystkim, począwszy od karabinu maszynowego, poprzez fartuch, aż po magnes. To poniża zarówno twórcę i rzeźbę, pod każdym względem. Nie kryje swojego oburzenia dyrektorka Galerii dell'Accademia, Cecile Holbe. Oburzenie to jest tym większe, gdyż sprzedawcy i producenci suwenirów nie respektują włoskich przepisów. Te od kilku lat chronią dzieła sztuki przed poniżającym i nieuprawnionym wykorzystaniem komercyjnym. Na ich mocy teraz Cecile Holber wraz z kierowanym przez siebie muzeum wytoczyła serię spraw sądowych sprzedawcom i producentom. Opieramy się na kodeksie dziedzictwa kulturowego. Przepisy te przekazują prawa do ochrony wizerunku dzieła muzeum przechowującemu dane dzieło sztuki. Dlatego prawa Michała Anioła, jego rzeźby, rzeźby Dawida będą obowiązywać wiecznie, gdyż w tym przypadku prawa Michała Anioła przychodzą na dyrektora muzeum, a nim teraz jestem ja. Pierwsze wyroki włoskich sądów przyznają Galerii dell'Accademia setki tysięcy euro odszkodowania. Nie może więc dziwić fakt, że na podobne kroki, jak chociażby wysyłanie pism przedprocesowych do sprzedawców, decydują się kolejne włoskie instytucje kultury. Takie działania podjęło już na przykład Muzeum Dzieł Sztuki pochodzących z florenckiej katedry Santa Maria del Fiore, L'Operia di Santa Maria del Fiore. Do tej pory placówce tej udało się pozyskać ponad 500 000 euro. Takie działania spotykają się jednak z krytyką nie tylko ze strony przedsiębiorców produkujących i sprzedających suweniry, lecz także ze strony zwolenników wolności artystycznej. Generalnie jesteśmy zwolennikami wolności wypowiedzi artystycznej. Musimy jednak chronić nasze dziedzictwo. Oczywiście rozumiemy, że w przypadku reinterpretowanych kopii nieco trudniej jest zrozumieć ludziom, sprzedawcom, gdzie kończy się wolność artystyczna, a zaczyna nasze prawo do ochrony wizerunku. Tłumaczy Luca Bagnoli, prezes L'Operia di Santa Maria del Fiore. Tłumaczenie to jednak nie zadawala sprzedawców. Myślę, że można zmieniać wizerunek i się nim bawić. Nikogo te magnesy czy inne gadżety nie obrażają. Odbieranie nam prawa do sprzedaży interpretacji dzieł z domeny publicznej to przesada, bo w tym interpretowaniu nie ma nic złego. Mówi właściciel kramu z suwenirami Raffaele Sorbi. Jego zdanie podziela prawnik zajmujący się rynkiem sztuki Thomas Datzinger. Zauważa on, że decyzje włoskich sądów i działania instytucji kultury są niezgodne z prawem własności intelektualnej. Prawo to chroni dzieła tylko przez okres 70 lat po śmierci artysty. Potem stają się one częścią domeny publicznej. Tak stanowi konwencja berneńska z 1886 roku. Została ona podpisana przez 180 krajów, w tym Włochy. Istnieje ryzyko, że dziedzictwo kulturowe będzie interpretowane za szeroko. Możliwe, że niedługo instytucje będą chciały decydować, powołując się na kodeks, o tym, kto może reinterpretować dzieło. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przepisy będą szły dalej i instytucje będą rościć sobie prawo do dzieł stworzonych na bazie twórczości znajdującej się w domenie publicznej. Na przykład dojdą do wniosku, że za 60 Last Suppers Andy'ego Warhola, inspirowane Ostatnią Wieczerzą, też im się należą opłaty. Prawnicy nie kryją też, że włoski kodeks może najzwyczajniej naruszać dyrektywę Unii Europejskiej z 2019 roku, która stanowi, że wszelkie dzieła sztuki, które nie są już chronione prawem autorskim, wchodzą do domeny publicznej. Komisja Europejska po wielu apelach sprawdza obecnie, czy włoski kodeks dziedzictwa kulturowego nie jest niezgodny z dyrektywą. Może się więc okazać, że chęć ochrony wizerunku Dawida przegra z Goliatem. Goliatem, którym jest wolność twórców, a co najważniejsze, producentów i sprzedawców. A jeśli chodzi o AI, to o twórczości, być może zagrożonej przez sztuczną inteligencję, jeszcze dziś porozmawiamy w audycji Dobrego Dnia przed południem, zatem proszę zostać z nami. No, jest problem, jak słyszymy, wolność artystyczna, także prawa autorskie, ale czymże jest przy tym charakterystyczny zarys Giewontu na plastikowej muszelce jako pamiątka z pozdrowieniami z nadmorza? O, nawet napis jest, pisze pod spodem. To chyba będą te pozdrowienia właśnie, tak jak ja patrzę sobie tutaj, muszę przeczytać uważnie. Drobnym druczkiem, ale jednak zawsze to cieszą takie pozdrowienia pod spodem. Made in China. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem. Które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod

A w programie trzecim teraz Marcin Jagiełowicz i nasz gość jest 9.30, a zatem... Informator ekonomiczny. A ze mną Grzegorz Nawacki. No i teraz mam dylemat, jak przedstawić. Były od kilku godzin chyba redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Od północy w rzeczy samej były. No to życzymy powodzenia na nowej drodze, która pewnie gdzieś tam pomału będzie się już krystalizować. Dziękuję bardzo. Tak, myślę, że za kilka miesięcy, takich małych miesięcy, może nawet kilka tygodni, będziemy już rozmawiać w nowej roli. To ja chcę jakiś panu redaktorowi dać na początku sukces, bo ponoć mały sukces na początek dnia uskrzydla, daje zastrzyk endorfin, no to strzał na pustą bramkę, podaje panu piłkę, co dziś zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Nic nie zrobi, znaczy, nie, przepraszam, Rada się oczywiście zbierze, będzie długo dyskutować, będzie długo debatować, wypowie bardzo dużo mądrych zdań, ale decyzja będzie taka, że nie zmieniamy stóp procentowych, tak bym się spodziewał. 5,75% to jest ten poziom stóp, który teraz mamy. Strzelił idealnie w punkt Grzegorz Nawacki, a może się pomylił. O tym się przekonamy dzisiaj po południu. Patrzę na zysk netto banków, który wzrósł o 20% w pierwszych dwóch miesiącach tego roku do 7 miliardów 300 milionów złotych w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Spoglądam sobie potem na lokaty roczne i tutaj widzę czwórek przewagę, trochę piątek, jedna szóstka. Jak mam jeszcze z tyłu głowy, że średnioroczna inflacja w tym roku to ma być ponad 5%, jak chce Komisja Europejska, no to szału nie ma. Tu już rat kredytów, oprocentowania kredytów nie przywołam z litości dla sektora bankowego. Czy Grzegorz Nawacki ma ochotę fetować te rekordowe wyniki banków? Czy z tymi zyskami banków to jest taki trochę problem w percepcji zapewne naszych słuchaczy? No bo tak, w sensie liczb one są imponujące. Są miliardy i zawsze działają na wyobraźnię. Natomiast pamiętajmy, że wyniki sektora bankowego na tym poziomie zysku netto są w zasadzie wprost uzależnione od sumy bilansowej, czyli od tego, ile banki mają pieniędzy. W związku z tym, jeśli my z roku na rok mamy coraz więcej pieniędzy w bankach, a tak mamy, bo oszczędności rosną, no to malutki procencik z tego, cały czas ten sam, czyli banki nie zwiększają swojej marży i tak będą zarabiały coraz więcej w sensie jednostkowym, w sensie nominalnym. Więc to po pierwsze, stąd się biorą te duże miliardy, no po prostu my mamy gigantyczne kwoty trzymane w bankach, przekraczające bilion złotych, tyle mamy na kontach i lokatach. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście wysokie stopy procentowe, a teraz one są relatywnie wysokie, o czym przed chwilą mówiliśmy, no to są bardzo dobre warunki dla banków. Bankom po prostu jest bardzo łatwo zarabiać, więc mieliśmy lata bardzo niskich stóp procentowych, kiedy te zyski banków były niskie. Teraz stopy procentowe są wyższe, zyski banków są wyższe, ale rzeczywiście te zyski nie powinny być nadmierne, dlatego tak naprawdę na marżowość sektora bankowego powinno się patrzeć trochę stopą zwrotu na kapitale. Czyli krótko mówiąc, ile banki z tego kapitału, który dostają, mogą go następnie tak pomnożyć, udzielając kredytów, no bo banki zarabiają na udzielaniu kredytów, żeby jakby wypracować zysk. No i tu ten współczynnik od dopiero niedawnego czasu jest pozytywny. Banki odbudowują swoje kapitały. Pamiętajmy, że te kapitały zostały nadwątlone wielkimi odpisami na kredyty frankowe. Kilkadziesiąt miliardów z tych kapitałów wyprawowało. W związku z tym, no ja wiem, że pewnie słuchaczom ciężko będzie to zdzierżyć, ale cieszmy się przez chwilę z wysokich zysków banków, bo odbudowują kapitały. Ja pamiętam, jak kiedy to było? 2 lata temu premier Mateusz Morawiecki musiał tym bankom pogrozić palcem. Drogie banki, jeżeli w końcu nie zrobicie porządku na lokatach, żeby one minimalnie przystawały do tego, jakie są stopy procentowe w tym kraju, to zrobię wam ustawę taką a taką, to już trochę parafrazując. No tak, znaczy wtedy łatwiej było interweniować przez państwowe banki i tak się stało. Znaczy największy państwowy bank podniósł oprocentowanie lokat, no i wtedy konkurencja musiała do tego poziomu dojść. Myślę, że dla klientów najważniejszy jest poziom konkurencyjności. Im więcej mamy banków rywalizujących ze sobą, tym lepiej. W związku z tym wszystkie takie procesy, które powodują, że z polskiego rynku wycofują się banki, a takich przypadków w ostatnich latach mieliśmy sporo całkiem, no powoduje, że jest mniej graczy. Jak jest mniej graczy, to mniej się muszą starać o nas. No to po prostu prawa rynku tak działają. No to zapraszamy banki do nas. Cieszymy się, jak powiedział Grzegorz Nawacki, chociaż przez chwilę tymi nadzwyczajnymi zyskami banków, a może właśnie zwyczajnymi, może taką normalizacją sytuacji. trzymałbym się tej terminologii sportowej. Skoro zaczęliśmy łatwą piłką, to teraz czas na mały dribbling. ZUS otworzył okienko transferowe, też termin sportowy. Przed odkładającymi na emeryturę decyzja, czy mały wycinek z ponad 19,5% składki emerytalnej przenieść do OFE, gdzie te pieniądze po prostu będą inwestowane. Ten mały wycinek to jest dokładnie 2,92%. Teraz patrzę na wyniki w OFE, ma te pieniądze, przechowuje ponad 14,5 miliona Polaków, ale to jest mniej niż jeszcze kilka lat temu, czyli chyba no raczej z tego okienka to my się nie cieszymy, nie wiem, nie chcemy przenosić do OFE tych środków? To się okaże, bo to jest tak naprawdę pierwsze okienko, bo OFE zostały zdemontowane 10 lat temu i wprowadzono tam taki zapis, że raz na 4 lata klienci będą mogli zdecydować, znaczy zmienić swój wybór, czyli albo się wynieść z OFE do ZUS-u, albo pójść do OFE. No i to poprzednie okienko przypadało na 2020 rok i się nie odbyło z uwagi na pandemię. To tłumaczenie było, szczerze mówiąc, trochę dęte, bo umówmy się, że taki zapis to się wykonywało listownie albo wręcz elektronicznie, więc to pandemia... Jeżeli ci fiskusa właściwie liczą za nas, to... Tak, więc ta pandemia była... No ale powiedzmy, że wtedy można tłumaczyć, to rzeczywiście mieliśmy ważniejsze rzeczy na głowie niż myślenie o tym, czy przejść się do OFE, bo się martwiliśmy lockdownami i naszym życiem i zdrowiem. Więc tak naprawdę to jest pierwsze okienko, w którym my możemy, czyli pierwsze po 8 latach, kiedy możemy zdecydować. Myśmy w Pulsie sprawdzili wyniki OFE, no i się okazuje, że za te 10 ostatnich lat średnia stopa zwrotu OFE wyniosła prawie 8% i była wyższa niż funduszy akcji, lokat, no, zwykłych obligacji. Także krótko mówiąc, OFE były w tym czasie najlepszą możliwą inwestycją. Nie liczymy PPK oczywiście, bo PPK mają 5-letnią historię, więc no, nie da się tego porównać, ale są znacznie lepszą inwestycją, więc rozważyłbym bardzo poważnie. Ja na przykład nie zostałem w OFE podczas tej reformy, bo to pokazuje, że ten rynek kapitałowy, który w długim terminie, bo oczywiście są lata, kiedy waloryzacja w ZUS jest wyższa, ale patrzymy na 10 lat i się okazuje, że ten rynek kapitałowy daje więcej zarobić niż takie instrumenty niezwiązane z rynkiem kapitałowym. A poza wszystkim mówimy tylko o małej części. W związku z tym no myślę, że każdy z nas woli mieć kilka źródeł niż jedno źródło, bo jedno źródło jest zawsze bardziej ryzykowne. No to jest bardzo konkretna porada. Ja tak się zastanawiam, czy nie boimy się też trochę tego, od czego zaczął pan naszą rozmowę, czyli właśnie tego rozmontowania OFE, tego, że to gdzieś to ryzyko jeszcze cały czas w naszej wyobraźni wisi. No wisi, chociaż minister finansów Andrzej Domański bardzo jednoznacznie mówi, że nie będzie żadnych zmian ani w PPK, ani w OFE. No ale rzeczywiście to piętno tego, że politycy mogą znów za lat kilka coś z tym OFE zrobić, na pewno nas zniechęca. To skoro zastanawiamy się, gdzie nasze środki ulokować, to jeszcze spójrzmy na inwestorów. Patrzę na dzisiejsze wydanie Pulsu Biznesu. Wysychają pieniędzy dla polskich startupów. Grube ryby, które chcą inwestować w nowe biznesy w ciągu ostatnich 2 lat, trochę chyba straciły apetyt na Polskę. A dlaczego? Czy to jest tak, że rzeczywiście te spółki technologiczne no, mają ciężki czas w tej chwili? Krótko mówiąc, przy wysokich stopach procentowych, znowu wracamy tutaj do oszczędzania, można znaleźć lokatę, jak pan wspomniał, na 4, 5, nawet 6% oprocentowaną. No w związku z tym, jeśli ktoś ma, i to jest bezpieczna inwestycja, zanosi się pieniądze, nic nie trzeba robić, nic nie trzeba szukać, nic nie trzeba wymyśleć, nic trzeba się martwić. W związku z tym, jeśli mamy zainwestować w coś ryzykownego, a startupy, umówmy się, są inwestacją bardzo ryzykowną, no bo to są młode przedsiębiorstwa, które dopiero startują, mogą się nie udać, no to ta stopa zwrotu musi być wyraźnie wyższa niż te 6%. No jak ktoś panu powie, że dam panu 8, ale może pan wszystko stracić, no to raczej pan nie pójdzie, więc musi pewnie dać panu 18 albo i 28, no to wtedy pan mówi, no dobra, to ryzyko jest mniej więcej akceptowalne. W związku z tym, a umówmy się, że zarabiać tak dużo jest bardzo ciężko. W związku z tym te pieniądze odpłynęły, inwestorzy się wycofali, inwestorzy powiedzieli, że te spółki technologiczne już nie są takie sexy. Na to się nałożyło jeszcze przepotężne przeceny na giełdach amerykańskich. Wszystkie te spółki technologiczne, które znamy, Facebooki, Google, Amazony, one traciły, to odstraszało inwestorów, więc rzeczywiście na rynku finansowania startupów jest posucha. Posucha, chociaż patrzę jeszcze na ostatni raport takiej firmy szkoleniowej, The Knowledge Academy, która stwierdziła, że zbliżamy się do Berlina, jeżeli chodzi o takie bycie atrakcyjnym miejscem zakładania startupów No to może chociaż łyżka miodu do tej beczki dziegciu. Grzegorz tak, Nowacki. Środowisko mamy bardzo prężne, ekosystem mamy prężny. Chwilowo jest brak pieniędzy, ale powiedzmy chwilowo. To za pod koniec roku zresztą widzę w tym tekście też takie prognozy, że pod koniec roku to się ma poprawić. Tak, tak. Więc startupy mają kilka miesięcy trudnych. Jak wytrzymają, to będą mocniejsze. Grzegorz Nowacki, no tak, przycina się przecież rośliny na wiosnę po to, żeby potem odbiły i miejmy nadzieję, że i w tym przypadku to prawo zadziała. Grzegorz Nowacki, cały czas dziennikarz Pulsu Biznesu. Tak, dziękuję bardzo, miłego dnia. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. If I had my say, come rain or shine, I'd trade a tear for a kiss anytime. Late 69 was like duty free. Pleasure was the law in my society. Przed południem. No i pięknie tak. Nie powiedziałem leniwie, nie powiedziałem tak niespiesznie. A za chwilkę troszkę sobie... Troszkę sobie polatamy, ale wcześniej, przepraszam bardzo, sięgnę aplikację, bo trzeba będzie, albo można będzie zgłosić takowy lot dronem. O co chodzi? O tym powiem Państwu już za moment. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne, po co, no gdzie mam powiedzieć? chciał chwytać każdy refleks. Trzynaście minut pozostało do godziny 10. Rejestracja operatorów, uzyskiwanie zezwoleń na przeloty, ale i ważne informacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Dziś, proszę Państwa, rusza Krajowy System Informacji Dronowej. Portal uruchamiają wspólnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego. I o tym miłośnik lotnictwa pod każdą postacią, Kuba Witkowski. Drony to nie tylko zabawki robiące filmy i zdjęcia z lotu ptaka. Drony to cała branża. Branża, która w ekspresowym tempie się rozwija i obejmuje coraz więcej sektorów gospodarki. Od na przykład rolnictwo. Rolnictwo 4.0 to rolnictwo, w którym właściciel gospodarstwa podejmuje decyzje na sztywnych danych. Przyznaje doktor inżynier Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie korzysta z własnej intuicji, jak to bywało wcześniej, tylko wykorzystuje twarde dane dostarczane przez różne systemy. Czy to telemetrii z maszyn rolniczych, czy teledetekcji satelitarnej, można też wykorzystać drony i te dane są później podstawą do podejmowania decyzji w kolejnych sezonach agrotechnicznych. Z dronów korzystają też leśnicy, geodeci, strażacy i inne służby. Na horyzoncie majaczą też zupełnie nowe usługi, od choćby taksówek dronowych czy dostaw. Stąd potrzeba budowy infrastruktury i systemów organizujących ruch dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych, zwanych w skrócie BSP. I temu ma też służyć ruszający właśnie Krajowy System Informacji Dronowej. W pierwszym etapie usługa wesprze użytkowników w realizacji spraw związanych z rejestracją operatorów i pilotów, wyjaśnia Marcin Hadaj z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, oraz z uzyskiwaniem uprawnień pozwalających na przeprowadzenie różnego rodzaju operacji. Ale to nie koniec możliwości nowego systemu. Docelowo użytkownik będzie mógł w jednym miejscu, nie wychodząc z domu, załatwić sprawy administracyjne związane z operacjami. Dodaje Jarosław Rupiewicz z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na przykład zarejestrować się jako operator, zdobyć odpowiednie kompetencje jako pilot, no i także zaplanować misję. Dodatkowo w naprawdę ważnych sprawach będzie opcja bezpośredniej komunikacji z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. A dla rozwoju usług dronowych w Polsce to może być kamień milowy. Sam ten SIT, czy ten Krajowy System Informacji Dronowej, to jest tylko część projektu usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych. Tłumaczy Marcin Dziekański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która rozwija technologie dronowe. I to jest ta część informacyjna, rejestracyjna, również ta dotycząca nauki, czyli ten e-learning, czyli zdobywania kompetencji do wykonywania lotu. Ale jest i jeszcze ta część, która zostanie uruchomiona w ciągu następnych tygodni czy miesięcy. Część, która pozwoli zarządzać lotami na szeroką skalę. To jest system, który ma wspomóc tworzenie usług wykonywanych w sposób automatyczny, a docelowo autonomiczny, czyli to zastosowanie będzie zauważalne dla tych lotów, gdzie będzie transport, gdzie będzie wykonywanie lotu o konkretnej godzinie albo na żądanie klienta, na dłuższe trasy poza zasięgiem wzroku, do monitorowania, do ratowania, na przykład wyszukiwania też osób zaginionych. To są wszystkie sytuacje, gdzie ten dron w powietrzu będzie przebywał dłużej, na dłuższych trasach i my go nie będziemy widzieć jako operatorzy. A docelowo takimi operacjami będzie sterował komputer w sposób autonomiczny. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że właśnie rodzi się nowy sektor gospodarki. Coś na kształt rewolucji smartfonowej. Pojawienie się zaawansowanych telefonów w naszych kieszeniach też było impulsem do narodzin nowych usług, a co za tym idzie, całych nowych branż.